Pod się na zabiegi rehabilitacyjne. To efekt ostatnich decyzji NFZ-u. Fundusz nie przedłużył umów z 7 przychodniami, a podobne problemy są w całym województwie kujawsko-pomorskim. Od 1 lipca w 7 bydgoskich przychodniach znika rehabilitacja, ale pojawi się w 5 innych miejscach, dodaje Jan Raszeja, rzecznik NFZ w Bydgoszczy. Do końca pierwszego półrocza nie miały kontraktu, teraz go dostały. Co z pacjentami, którzy mieli zabiegi rehabilitacyjne w przychodniach, które straciły kontrakt? Postaramy się, aby w miarę możliwości ułatwić im życie, dodaje Jan Raszeja. Prosimy przychodnie, które kontraktu nie będą miały, o zapisanie na skierowaniach tych pacjentów oczekujących, iż realizacja skierowania nie jest możliwa, i jednocześnie prosimy te placówki, które kontrakt będą od 1 lipca miały, aby te skierowania potraktowały jako ważne, kiedy pacjenci z tych przychodni bez kontraktu do nich przyjdą. W sprawie rehabilitacji NFZ zapowiada także konkurs uzupełniający. Oprócz Bydgoszczy odbędzie się on m.in. w Toruniu, Włocławku i Grudziądzu. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. Od dzisiaj pracami Unii Europejskiej będą kierować Włosi. W kręgach dyplomatycznych można usłyszeć, że to ułatwi im prowadzenie negocjacji w sprawie obsady kluczowych unijnych stanowisk. Eksperci przekonują jednak, że szanse Włochów na jedno z ważnych stanowisk zwiększyłaby dobra kandydatura, a takiej ich zdaniem Rzym nie wysunął. Minister spraw zagranicznych Włoch Federica Mogherini schedzi po Katrin Ashton może pomyśleć, ale dopiero przy następnym rozdaniu, mówi prezes Centrum Strategii Europejskiej Demos Europa Paweł Świeboda. Dopiero co zaczęła swój staż w dyplomacji, a jeżeli są jakieś wnioski z poprzedniej kadencji, no to tym wnioskiem jest właśnie potrzeba jednak minimalnego przynajmniej przetarcia. Prezydencja nie będzie miała wpływu na toczące się negocjacje, tak uważa dr Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych. Pamiętajmy, że decyzje są podejmowane właśnie te kilka kryteriów. Z północy, z południa, kobieta, mężczyzna, socjaliści, chadecy. Zdaniem Pawła Świebody najważniejszym kryterium wyboru będzie zdolność budowania kompromisów. Pytanie tylko, czy Radosław Sikorski, rywal minister Mogherini w walce o fotel szefa unijnej dyplomacji, taką cechę posiada. Nie jest to na pewno najsilniejszą cechą Radosława Sikorskiego, budowanie kompromisu. Przynajmniej do tej pory się z tej strony tak do końca nie dał poznać. 16 lipca odbędzie się unijny szczyt, w czasie którego przywódcy europejscy będą decydować o obsadzie kolejnych ważnych stanowisk. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawie 600 artystów z całej Polski zgłosiło się do produkcji pierwszego na świecie pełnometrażowego filmu w technice animacji malarskiej. W przyszłym tygodniu we Wrocławiu rozpoczną się ostatnie testy dla malarzy, którzy staną przy sztalugach. Międzynarodowy projekt Twój Wincent opowiada o ostatnich 2 latach życia Wincenta Van Gogha, mówi montażystka Justyna Wierszyńska. Chcemy, żeby te obrazy same za siebie opowiedziały, kim był Vincent van Gogh. On już nie może nam sam tego powiedzieć, natomiast on jakby tę wiedzę pozostawił w swoich obrazach, w swoich listach. W tworzeniu animacji udział weźmie około 50 malarzy, 10 z nich ma być wybranych właśnie we Wrocławiu, a film będzie gotowy w połowie przyszłego roku. To był serwis Trójki. Z zachodu napływa dość chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno i deszczowo dla odmiany. Najwięcej opadów we wschodniej Polsce. Nad samym morzem możliwa także burze, a rozpogodzenia możliwe miejscami od Kujaw przez Wielkopolskę po Dolny i Górny Śląsk. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od 18 stopni w Suwałkach, 19 w Trójmieście i Białymstoku, 20 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 21 w Szczecinie, Poznaniu i Częstochowie, a 22 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bilety lotnicze. Mapa. Ubrania. Maska i rurka do nurkowania. Kostium plażowy, wieczorna kreacja. I oczywiście superkumulacja. Zabierz na wakacje 10 milionów złotych. Graj w superkumulacji. Nie chowaj się przed szczęściem. 10 milionów już 1 lipca. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Well, the things she does, they turn, won't just the same. that one girl and life is sweet and good. There ain't no doubt. Talking about Tahiti woman. She gets to know you. She gets to own you. Kentucky woman. Dokładnie 11 minut po 6. Witamy, kłaniamy się Państwu. Zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do Trójki. Być może dziś trochę nietypowo, ale zaczniemy od małej zagadki. Co łączy dźwięki? Właściwie trzeba będzie połączyć kropki. Kropki dźwiękowe, proszę posłuchać, oto kropka numer 1. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić. To była kropka numer 1. Proszę posłuchać kropki numer 2. Próbowały marynarki i inne części garderoby. Jak już połączymy te dwie dźwiękowe kropki, wtedy będziemy wiedzieli, o czym sobie porozmawiamy, i to już całkiem, całkiem niedługo. Chyba łatwe było, prawda? No, zdecydowanie za łatwe. I tried. Zadałem zagadkę, a nie powiedziałem, jak się skontaktować. 227@radiopolskieradio.pl 71335, ale państwo to wiedzą. No chodzi oczywiście o salę kongresową. Pan Krzysztof także napisał: sala kongresowa. Co wygrałem? No uścisk dłoni. Oczywiście, panie Krzysztofie, przede wszystkim gratulujemy. To było za łatwe trochę. Te kropki za wyraźne. Musimy bardziej zamazane dać. Następną razą. A o sali kongresowej porozmawiamy i to już całkiem niedługo. Teraz pierwsze strony gazet. Maja Borkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Gazeta Polska Codziennie na pierwszej stronie. Artykuł: Niemcy znają taśmy od miesiąca. Do nagrań dotarli byli funkcjonariusze Stasi. Niemiecka firma wywiadowcza opisała w raporcie przygotowanym na potrzeby służb Republiki Federalnej fatalne zabezpieczenie kontrwywiadowcze ministrów rządu Donalda Tuska. Dokument z maja tego roku powstał m.in. na podstawie nagrań z rozmów z tak zwanej afery taśmowej, twierdzi Informator Codziennej. To Gazeta Polska Codziennie, dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Masowa łapanka e-piratów. Dane ponad 100 tysięcy internautów są już w rękach prokuratury. Chodzi o tych, którzy udostępnili w sieci kilka polskich filmów. Operatorzy telekomunikacyjni mają pełne ręce roboty. Jedna z warszawskich kancelarii prawnych występuje przeciw internautom, którzy bezprawnie rozpowszechniają filmy Czarny Czwartek, Obława, Last Minute, Być jak Kazimierz Dejna, Drogówka. Do współpracy z prokuraturą zmuszeni zostali najwięksi dostawcy internetu stacjonarnego. Tysiące osób muszą się liczyć z zarzutami, twierdzi prokuratura. I o tym na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej Rzeczpospolita. Tańsze komórki na urlopie. Od dziś spadają stawki za roaming na terenie Unii. Za internet będziemy płacić nawet o połowę mniej. Roaming tanieje trzeci raz w ciągu ostatnich kilku lat. Od dziś stopniają stawki za rozmowy o około 20%. SMS-owanie o 24%. Wysyłanie multimedialnych wiadomości i korzystanie z mobilnego internetu o około 50%. Będzie jednak nadal drożej niż w Polsce. I ten artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza. Ekranowy bezsens drogowy. Tylko przy autostradzie A2 Stryków Konotopa. Budowa niepotrzebnych ekranów pochłonęła ponad 41 milionów złotych, ocenia NIK, ale ostrzega, normy hałasu podniesiono w 2012 roku do poziomu groźnego dla zdrowia. NIK z własnej inicjatywy postanowiła wziąć pod lupę ten ekranowy problem i przyjrzała się na przykład otwartej tuż przed Mistrzostwami Euro autostradzie A2 Stryków Konotopa. Przy drodze o długości 91 kilometrów wzniesiono aż 107 kilometrów ekranów. Kosztowały prawie 200 milionów złotych i według Izby 1/5 tych wydatków była nieuzasadniona. Więcej o tym w artykule na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W fakcie pytanie na pierwszej stronie. Giertych wchodzi do rządu, jeszcze niedawno lider radykalnej partii LPR, teraz ma być częścią liberalnego rządu PO. To najbardziej szokująca polityczna plotka tego lata, pisze autor artykułu, ale Roman Giertych od dawna pracował na zaufanie najważniejszych ludzi PO, swych niegdysiejszych wrogów. To fakt na pierwszej stronie, a Puls Biznesu, tutaj zapowiedź artykułu: zmierzch polskich gorzelników. Eldorado już nie wróci, ale może przetrwa tradycja. Liczą mali producenci spirytusu. Z rządową pomocą mogą zmienić się w energetyków, restauratorów albo kustoszy. Związek Gorzelni Polskich opracował program 50+. Próbuje nim zainteresować się resort rolnictwa, by, jak tłumaczy, ratować 50 ostatnich pracujących małych rolniczych gorzelni w Polsce. To zapowiedź na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. No i oczywiście na pierwszych stronach też takie tytuły. Niemcy wygrali. Algieria dzielna. Niemcy i Francuzi na mękach, ale wygrywają. A też taki tytuł: tylko Algierii żal. Ja przyznaję, że wyjątkowo w tym roku nie śledzę mundialu, ale pomyślałam sobie, że wyjątkowo, bo do tej pory zawsze śledziłam. Pamiętasz to zapewne. Nie, tak. Ale pomyślałam sobie, bo właśnie tu czytam, że w ćwierćfinale Niemcy zagrają z Francją i tutaj już się zapaliło mi światełko, że jakoś... To jest ten moment, w którym wkraczasz tak, do akcji. Tak, ponieważ jako zdeklarowana frankofilka jednak już teraz muszę kibicować Francji i przynajmniej wiem, komu kibicować teraz. Mam komu kibicować. Algieria wczoraj postawiła się Niemcom i zrobiła to bardzo długo. Do nieprzyzwoitej pory i niestety znaczy nie mogła... Znaczy co, mecz trwał 4 godziny? No prawie. Nie wiem, o której się skończył. O której bo już nie poszedłeś spać? W 80 minucie. Jakoś tak nagle straciłem wątek i rano sprawdziłem, jaki był wynik. No, była dogrywka, ale wszystko w serwisie sportowym po 7. To były pierwsze strony gazet. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry. Czy chodzi o Pałac Kultury i Nauki? Tak jest. Oczywiście, że tak. A właściwie tę jego część taką bardziej okrągłą, czyli salę kongresową, ale to już mówiliśmy, ale za chwilę powrócimy do tematu. Dawid Podsiadło. 23,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. 13 lipca. Ostatni koncert przed wielkim remontem sali kongresowej. Później przez 2 lata będzie ona modernizowana i zamknięta. Co stanie się z kultowymi już elementami wyposażenia, jak na przykład wiszący nad sceną słynny zdobiony ekran akustyczny. Na pewno nie trafią na śmietnik, zapewnia Krzysztof Markowski z Zarządu Pałacu Kultury i Nauki. To jest kilkanaście ton zawieszone na kilkunastu metrach nad sceną. To jest kilkanaście ton betonu. Natomiast na zewnątrz obleczone tkaniną, która zawiera w sobie kilkanaście kilogramów złota. Oczywiście ekran zostaje zachowany bez zmian, natomiast między części tego ekranu będzie wbudowana kurtyna dymowa, której dzisiaj sala nie posiada, tak żeby oddzielić scenę od widowni na wypadek zagrożenia i żeby ten dym był odbierany z tej sali, a nie wtłaczany do sali i nie był jednocześnie zagrożeniem dla osób będących na sali. Ja tak jeszcze z troską myślę o tych fotelach, które stąd niebawem znikną. No przecież wiele osób chętnie by taki fotel wzięło sobie na pamiątkę. Jest taki pomysł, jak tylko przebrniemy przez procedurę przetargową, podpiszemy umowę na prowadzenie prac remontowych, ogłosimy licytację. Jeżeli będą chętni, to na pewno będą mieli okazję nabyć na pamiątkę fotel z sali kongresowej, na którym siedzieli no nie byle kto. Można tu pewno długo wymieniać. Co prawda nie mamy żadnych certyfikatów, które by potwierdziły, że na tym fotelu siedziała ta czy inna osoba, ale można powiedzieć z całą pewnością, że ten fotel widział wielkie rzeczy, które były udziałem w tej sali przez te prawie 60 lat. Państwo wiedzą, kto siedział na tych fotelach. A kto z Państwa chciałby taki fotel w domu być może mieć, no bo będzie okazja. Proszę dać znać, 227-3, a już za chwilę powspominamy i przypomnimy kilka ciekawych faktów z bogatej historii sali kongresowej. Opowiemy też o tym, co zmieni się po remoncie, to po 6.35, a o to, co stanie się z niektórymi elementami wyposażenia sali kongresowej, pytał Mariusz Krzemiński. Być może Państwo tak także wspomną fantastyczne koncerty w sali kongresowej. Czekamy. Te fotele na sali kongresowej, to one chyba niewiele widziały tak naprawdę, jeżeli ktoś na nich siedział. So long ago. tak dotarliśmy do 6:30. Anna Zaleśna-Sewera. Koniec zawieszenia broni z rosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy. Zaatakujemy i wyzwolimy naszą ziemię, oświadczył prezydent w orędziu do narodu opublikowanym późnym wieczorem w internecie. Jak zaznaczył Petro Poroszenko, wojsko, Gwardia Narodowa, Straż Graniczna i służby bezpieczeństwa już otrzymały stosowne rozkazy. Prezydent podkreślił jednak, że wszystkie założenia ogłoszonego wcześniej planu pokojowego dla Ukrainy są nadal aktualne, a władze w każdej chwili są gotowe do zadeklarowania rozejmu. Ten przedłużony w sobotę o 72 godziny wygasł wczoraj o 21 czasu polskiego. Świat zgodnie potępia zabójstwo trzech młodych Izraelczyków, których ciała odnaleziono na zachodnim brzegu Jordanu po 3 tygodniach poszukiwań. Stolica Apostolska mówi o odrażającej zbrodni. Sekretarz generalny ONZ-u określił zabójstwo haniebnym działaniem wrogów pokoju, a prezydent USA Barack Obama napisał w komunikacie, że Stany Zjednoczone w najostrzejszych słowach potępiają ten pozbawiony sensu akt terroru przeciw niewinnej młodzieży. Według izraelskiej armii ciała trójki nastolatków znajdowały się na polu na północny zachód od Hebronu, rodzinnego miasta dwóch członków Hamasu, których władze Izraela podejrzewają o porwanie uczniów. Odwołam profesora Chazana, zapowiada kandydat SLD na prezydenta Warszawy Sebastian Wierzbicki. Dyrektor szpitala imienia Świętej Rodziny odmówił przeprowadzenia aborcji uszkodzonego płodu. Powołał się przy tym na klauzulę sumienia. Po ujawnieniu sprawy w szpitalu wszczęto kontrolę, między innymi stołecznego ratusza, któremu podlega placówka. Sebastian Wierzbicki ubolewa, że władze miasta nic nie zrobiły w tej sprawie. Widać jasno i wyraźnie, czy nad profesorem Chazanem został roztoczony parasol ochronny. Dlatego chciałbym poinformować, że o ile Hanna Gronkiewicz-Waltz nie chce w tej sprawie zrobić nic, bo jej konserwatywne poglądy są zbieżne z poglądami profesora Chazana. Dlatego jako prezydent miasta stołecznego Warszawy zapowiadam, że jedną z pierwszych decyzji, którą podejmę, gdy tym prezydentem zostanę, będzie odwołanie profesora Chazana z funkcji dyrektora miejskiego szpitala. Poza ratuszem szpital imienia Świętej Rodziny kontroluje Ministerstwo Zdrowia, NFZ oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Ksiądz Wojciech Lamański musi opuścić parafię w Jasienicy. Decyzją Watykanu został skierowany do pracy w Zakładzie Opieki dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu koło Warszawy. O tym m.in. w serwisie Trójki o 7. Dziś niestety prawie wszędzie pochmurno i deszczowo. Najmocniej popada we wschodniej Polsce. Nad morzem możliwe burze. Przejaśni się w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. A jeśli chodzi o temperaturę, to od 18 stopni w Suwałkach, 20 w Warszawie, Piotrkowie, Grudziądzu, Chełmie i Krośnie. Najcieplej w Wałbrzychu, Bielsku Białej i Nowym Sączu. 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pobudka, posłuchaj wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polomarkecie. Ser salami w cenie 1,59 zł za 100 gramów. Pyszny ser salami w mocno pobudzającej cenie. 100 gramów tylko 1,59 zł. Tylko dziś, tylko w Polomarkecie. Polomarket, mój ulubiony. Zmień perspektywę. Tak działają zawodowcy. Weź kredyt dla profesjonalistów w Bizbanku. Nawet 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FMBanku PBP S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Być może te fotele, jeśli chodzi o salę kongresową, widziały redaktora Andrusa, który był księdzem, a to już przecież sporo. No tak, w sali kongresowej także trójka do potęgi. No to wywołany redaktor Andrus i wakacje. Słodycz jego ust smakowała w tańcu, trochę gniótł ją w biust gruby złoty łańcuch. On jej obiecał gwiazdkę z nieba, że zestrzeli sztuczny kwiat, że po sezonie sprzeda kebab i że wyruszą razem w świat. Do mnie wpław, ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie wpław. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Ona mu co dnia muszli sznur nawleka, że ma odlotowy siekacz, że kilogramów parę zgubi, że pieniędzy będzie dość i że jej mąż go też polubi, bo w sumie to w porządku gość. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w płat. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raf. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w płat. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raf. Chociaż trochę żal skończy się jak zwykle, on odjedzie w dal czarnym motocyklem. Jeszcze go kiedyś spotka w windzie i bez emocji da mu w twarz, bo przecież wie, że on gdzie indziej, na setkach innych polskich plaż. Ja ci się obejrzę, królowo podkarpackich raf. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w płat. Ja ci się obejrzę, królowo świętokrzyskich raf. Ja ci się obejrzę, królowo mazowieckich raf. Ja ci się obejrzę, królowo warmińsko-mazurskich raf. Ja ci się obejrzę, królowo górnośląskich raf. Ja ci się obejrzę. Ja ci się obejrzę, królowo białowieskich raf. Taka leciała historia wakacyjna. Artur Andrus, jeśli chodzi o salę kongresową, pan Zbyszek wspomina, moje najwspanialsze wspomnienie z sali kongresowej to koncert Nicka Cave'a w maju 97 roku. Na fotelu jednak nie siedziałem. Czy ktoś sprawdzał pojemność sali przed sceną? Zapraszamy do Trójki. Za 21,5 minuty będzie siódma. To bez wątpienia najsłynniejsza sala koncertowa w Polsce. Na jej scenie występowały największe gwiazdy muzyki, a na widowni zasiadali znani politycy i głowy państw. Po blisko 60 latach sala kongresowa przejdzie generalny remont. Będzie wyglądała nieco nowocześniej, ale tego, co przeżyła i widziała, nikt jej nie odbierze, mówi Ewelina Dudziak-Stalenga, rzeczniczka Pałacu Kultury i Nauki. Pierwszym gościem jeszcze przed otwarciem Pałacu Kultury był Nikita Chruszczow, również Jewal Larneru, premier Indii ze swoją córką Indirą Gandhi. Był także Kim Ir-sen, oczywiście Breżniew. Tu jest pewno ciepło, które bije. Krzysztof Markowski, wiceprezes zarządu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jest kawałek architektury. Nikt tu nie ma prawa powiedzieć. Mam takie wrażenie, że to jest coś, co nie ma jakiegoś stylu, nie ma charakteru. Amerykanie mają Madison Square Garden, Włosi mają La Scala, a my mamy salę kongresową. Tak jest. Te największe koncerty, jakie miały miejsce w Polsce, to zazwyczaj miały miejsce tutaj. Marlena Dietrich, Rolling Stonesi. Stan oblężenia pod salą kongresową w Warszawie. Tysiące melomanów zlaknionych mocnych wrażeń. Rolling Stonesi przyjechali tylko na jeden dzień, biletów nie starczyło. Ale i ci, którzy je zdobyli, niewiele mogli usłyszeć. W fruwały marynarki i inne części garderoby. Pani Irena w 1967 roku była na koncercie The Rolling Stones w sali kongresowej. Mick Jagger tańczył, podskakiwał, biegał po scenie, śpiewał całym sobą. Wszyscy po kilku minutach zaczęli się po pierwsze ruszać. A tak słynny koncert Rolling Stonesów wspomina Aleksandra Fafius. Znaczy nie siedzieliśmy, tylko zaczęliśmy właśnie podrygiwać. Jeszcze nie skakać, ale podrygiwać, popiskiwać. To jeszcze nie był pisk, to takie popiskiwanie. Poprzewracano kandelabry, porozbijano gabloty szklane, które były i milicja musiała interweniować armatkami wodnymi i uspokajać tłum wielbicieli. Tutaj też wbrew pozorom jakiś czas temu zapadały chyba najważniejsze polityczne decyzje. Tak, tutaj bez wątpienia starsze pokolenie kojarzy to z miejscem spotkań Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli to były kongresy, tu z tej sali wyprowadzano sztandar. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić. Remont przewidziany jest na 25 miesięcy, czyli to jest trochę ponad 2 lata. 60 lat użytkowany obiekt bezsprzecznie kwalifikuje się do remontu. Genezą jakby tych wszystkich prac jest potrzeba dostosowania tego obiektu do współczesnych wymogów przeciwpożarowych. Zmienimy fotele, poprawimy odległości między rzędami, tak że będzie nam wygodniej. Niestety odbędzie się to trochę kosztem ilości tych foteli. Będzie wprowadzona nowa elektronika. Ten remont ma na celu zachowanie charakteru tej sali i żeby ten budynek, to miejsce nie odbiegało od współczesnych sal kongresowo-koncertowych. O przeszłość i przyszłość sali kongresowej pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński-Stąś i wspominają państwo także ten koncert już dziś o poranku zagrali, a 13 lipca, tuż przed remontem, ostatni koncert przed remontem, zagra pani Katie. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love most of all. Of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing, that's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. To ostatni koncert 13 lipca przed remontem sali kongresowej i tak raczej łagodnie się zapowiada, więc zniszczeń raczej nie będzie. Słuchałem tego fragmentu o występie zespołu The Rolling Stones. Byłem, ale nie w środku i nie widziałem tam armatek wodnych, za to ci panowie na niebiesko, tacy co byli, to mieli takie długie, białe i grzali jak popadło. Mnie się udało. Pozdrawiam Trójkę. Oczywiście my także serdecznie pozdrawiamy, ale mnie się udało nie dostać, jak rozumiem, za 14:07. W każdym dobrym utworze bluesowym na koniec muszą tak jeszcze łomotnąć sobie werbelek. 71335, proszę pamiętać o tym, że w sali kongresowej było też kilka koncertów disco polo. A to ponoć muzyka, której nikt nie lubi, a prawie wszyscy słuchają. Napisał słuchacz bądź słuchaczka. Rzeczywiście coś słyszałem. Za 10 minut siódma. Przejdźmy ponownie do prasy, Maja Borkowska. A już ktoś mówił o koncercie Ringo Starra? Nie, jeszcze nie. Cudowny. Cudowny koncert Ringo Starra w sali kongresowej. Niezapomniane przeżycie, kiedy cała sala kongresowa śpiewała Yellow Submarine. No proszę. nie do zapomnienia. No właśnie, takie wspomnienia nie są. Nie umie on śpiewać zdecydowanie, ale było to cudowne widowisko. Nie wywołuj wilka z lasu. Ale dobrze, przejdźmy dalej. Dziennik Gazeta Prawna. Zatem tutaj artykuł mobilny listonosz. Odda paczkę, przyjmie kartę. Poczta Polska zamierza wyposażyć doręczycieli w przenośne terminale. Wygląda na to, że za jakiś czas już nie będziemy musieli biegać do bankomatu, by odebrać od listonosza paczkę za pobraniem. Z nieoficjalnych informacji dziennika wynika, że Poczta Polska zamierza uzbroić listonoszy, na razie tylko niektórych, w mobilne urządzenia do przyjmowania płatności kartami. Urządzenia MPOS za pomocą technologii Bluetooth połączą się ze smartfonami, za ich pośrednictwem z siecią internetową i umożliwiają przyjmowanie płatności kartami bankowymi. I to zbliżeniowo. Największe zalety MPOS-ów to cena, sporo niższa od tradycyjnych terminali, jakie widujemy w sklepach, oraz niewielkie rozmiary, dzięki którym łatwiej zabrać je w teren. Ta druga cecha jest szczególnie ważna dla obładowanych listonoszy. Rzecznik prasowy Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski przyznaje, że przeprowadzana jest analiza kosztów wprowadzenia tego rozwiązania. To jeden z obszarów, który może wejść do szerszego projektu, czyli mobilnego listonosza, twierdzi. I o tym artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita, tu artykuł Prędzej przyjdzie śmierć. Niemal 2 miesiące czekają na badania, a miesiąc na wizytę u lekarza. Kto? Chorzy na raka. Aż 33 dni czeka się w Polsce na konsultację onkologiczną. To o 6 dni dłużej niż w marcu, kiedy premier Donald Tusk i minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiadali na konferencji prasowej wprowadzenie pakietu przepisów, który zlikwiduje kolejki w onkologii. Nieograniczony dostęp do leczenia 140 tysięcy Polaków cierpiących na nowotwór uzyska od stycznia 2015 roku, ale poprawę sytuacji mieli odczuć niemal natychmiast. Onkobarometr Fundacji Watch Healthcare pokazuje, że wielu chorych może nie doczekać się leczenia. Obietnice premiera i ministra miały charakter PR-owy, a od samych zapowiedzi zmian jeszcze nikomu się nie poprawiło, ocenia Jacek Gugulski, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Szymon Chrostowski z Fundacji Wygrajmy Zdrowie podkreśla jednak, że po konferencji ministra lekarze nareszcie przestali patrzeć na pacjentów jak na numery PESEL i zaczęli z nimi rozmawiać. Średnia to pociecha, jeśli na same badania diagnostyczne trzeba czekać średnio 51 dni. O tym w artykule Prędzej przyjdzie śmierć w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie. Niemcy znają taśmy od miesiąca. Niemiecka firma wywiadowcza opisała w raporcie przygotowanym na potrzeby służb Republiki Federalnej fatalne zabezpieczenie kontrwywiadowcze ministrów rządu Donalda Tuska. Dokument z maja tego roku powstał między innymi na podstawie nagrań z rozmów z tak zwanej afery taśmowej, twierdzi informator codziennej. Niemieckie służby już w maju dysponowały wiedzą na temat nagrań z rozmów polskich ministrów dokonywanych w warszawskich restauracjach. Raport, do którego miał dostęp informator Gazety Polskiej codziennie, wskazywał na bardzo słabe zabezpieczenie przez polskie służby członków rządu przed możliwością przechwytywania ich rozmów. Treść dialogów prowadzonych przy suto zastawionych stołach oraz wcześniejsze wycofywanie się przez Agencję Wywiadu z działań operacyjno-analitycznych na terenie Niemiec stały się podstawą do szeroko zakrojonych działań wywiadowczych prowadzonych przez naszych zachodnich sąsiadów w Polsce. Informator codziennej twierdzi, że dla niemieckiego wywiadu nie ma już w Polsce tajemnic. Niemcy znają taśmy od miesiąca. Ten artykuł w Gazecie Polskiej codziennie. Jeszcze Gazeta Wyborcza. Co dla Polaków w Unii? Buzek i Lewandowski konkurują o szefostwo komisji zajmującej się energią. PiS zabiega o Komisję Bezpieczeństwa i Obrony dla fotygi. Dziś pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego nowej kadencji. Europosłowie wybiorą na swego przewodniczącego najpewniej niemieckiego socjaldemokratę Martina Schulza, który kierował Europarlamentem przez ostatnie 2,5 roku. Ma on poparcie największego klubu, czyli centroprawicy, socjaldemokratów oraz liberałów. Kadencja Europarlamentu trwa 5 lat, ale jego szefowie są wybierani na 2,5 roku. W drugiej połowie kadencji Schulza zastąpi ktoś spośród liberałów lub centroprawicy. Za tydzień europosłowie zatwierdzą obsadę szefów i wiceszefów ponad 20 komisji europarlamentarnych, ale już od dobrych kilkunastu dni w klubach i grupach narodowych trwają zabiegi o jak najbardziej prestiżowe komisje oraz spory personalne o nominacje. Co dla Polaków w Unii? Ten artykuł na stronach Świat w Gazecie Wyborczej. Poranna prasa i Maja Borkowska. Co odpowiecie osobom, które twierdzą, że Ringo Starr nie jest najlepszym perkusistą na świecie? Pamiętasz taką rozmowę? Że nie jest najlepszym perkusistą na świecie? Mhm. Pamiętam tylko, że McCartney za niego w nocy przychodził i nagrywał.

program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 7, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Koniec rozejmu na wschodzie Ukrainy. Prezydent Poroszenko nie przedłużył zawieszenia broni z prorosyjskimi separatystami. Watykan potwierdził, że ksiądz Lemański musi opuścić parafię w Jasienicę. Były proboszcz będzie kapelanem w zakładzie opieki dla dzieci. A w tym serwisie też zmiany we włoskich muzeach. Emeryci nie wejdą już do nich za darmo. Prezydent Ukrainy nie przedłużył zawieszenia broni z prorosyjskimi separatystami. Petro Poroszenko poinformował o tym w nocy w orędziu do narodu. Wcześniej odbyło się posiedzenie Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Prezydent podkreślił, że separatyści nie przestrzegali zawieszenia broni, łamiąc je ponad 100 razy. W związku z tym jego przedłużenie nie ma sensu. Petro Poroszenko poinformował, że siły zbrojne już otrzymały odpowiednie rozkazy. Prezydent podkreśla zarazem, że ukraińscy żołnierze nie używają siły wobec ludności cywilnej. Nieprzedłużanie zawieszenia broni to nasza odpowiedź terrorystom, bojownikom i maruderom, wszystkim, którzy znęcają się nad cywilami, kto paraliżuje gospodarkę regionu, kto pozbawił ludzi normalnego pokoju. Pokojowego życia. Zawieszenie broni zostało ogłoszone przez ukraińskiego szefa państwa w piątek 20 czerwca. Choć kilka dni później, w poniedziałek, podobną decyzję podjęli separatyści, to i tak bojówkarze go nie przestrzegali. Naruszali je 108 razy. Zginęło 27 żołnierzy, a prawie 70 zostało rannych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ksiądz Wojciech Lemański zostanie kapelanem w Ośrodku Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu koło Warszawy. To decyzja arcybiskupa Henryka Hozera, po tym jak Watykan utrzymał odwołanie duchownego z proboszcza i zakazał wypowiedzi w mediach. Księdza Wojciecha Lemańskiego obowiązuje nakaz opuszczenia parafii w Jasienicy. Powinien zamieszkać w miejscu wyznaczonym przez księdza arcybiskupa Hozera i podporządkować się wszystkim jego poleceniom. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. Informował rzecznik Kurii Warszawsko-Praskiej Mateusz Dziedzuszycki. Adam Szostkiewicz z Polityki zastanawia się, dlaczego w sprawie księdza Lemańskiego kościelna machina zadziałała